Okazje w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. MSZ ustala szczegóły powrotu Polaków z Wuhan. W drodze do Europy jest już samolot z Brytyjczykami i innymi obywatelami państw Unii. Zapewnią bezpieczeństwo i zmienią obraz naszej armii. Wiceszef dyplomacji o kupnie samolotów F-35. W serwisie wyjaśnimy także, co oznacza okres przejściowy po tym, jak o północy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Około 30 polskich obywateli, którzy są teraz w Wuhan, ma w najbliższych dniach wrócić do kraju. MSZ ustala szczegóły ich podróży. W drodze do Europy jest natomiast samolot z Chin, na pokładzie którego jest 83 Brytyjczyków i 27 obywateli innych państw Unii. W Chinach koronawirusem zakażonych jest już blisko 10 tysięcy osób, 213 zmarło. W Europie 2 nowe przypadki wykryto we Włoszech. W Polsce w tej chwili nie ma żadnego potwierdzonego przypadku, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, gość programu Pierwszego Polskiego Radia, dodał, że resort monitoruje sytuację. Żadne próbki, które zostały wysłane, nie potwierdziły obecności tego koronawirusa u osób, które znajdują się w Polsce. Trzech studentów, którzy byli niedawno hospitalizowani w szpitalu zakaźnym w Warszawie, już zostało wypuszczonych do domu bez objawów, bez stwierdzonych obecności tego wirusa. Trzeba powiedzieć, że wcześniej czy później jednak ten wirus do Polski dotrze. My jesteśmy na to przygotowani, nie oczekujemy go, ale jesteśmy ze wszystkimi służbami w ciągłej gotowości. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie o zasięgu międzynarodowym i w związku z tym rząd Stanów Zjednoczonych wezwał Amerykanów, by nie podróżowali do Chin. Departament Stanu zaapelował też do obywateli USA przebywających w Chinach, by rozważyli wyjazd z tego kraju. Departament Stanu ogłosił czwarty najwyższy stopień ostrzeżenia dla turystów. Nie podróżuj do Chin z powodu nowego koronawirusa zidentyfikowanego w Wuhan, napisano w komunikacie. Resort dyplomacji USA ostrzegł podróżnych przed restrykcjami dotyczącymi wyjazdów do Chin, które mogą zostać wprowadzone z minimalnym wyprzedzeniem. Przypomniano, że linie lotnicze już zredukowały lub zawiesiły połączenia z Chinami. Osoby przebywające w Chinach powinny rozważyć wyjazd komercyjnymi środkami komunikacji, głosi komunikat. Departament Stanu zapowiedział też, że pracownicy rządowych instytucji, których wyjazdy do Chin nie są niezbędne, nie będą tam podróżować. Według oficjalnych danych w Chinach wykryto już prawie 10 tysięcy przypadków infekcji koronawirusem, z czego ponad 200 osób zmarło. W USA zanotowano tylko 6 przypadków zakażenia. Lekarze monitorują wszystkich, z którymi zainfekowane osoby miały kontakt. Ryzyko dla populacji USA jest w tej chwili niewielkie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Samoloty F-35 w sposób znaczący zapewnią Polsce bezpieczeństwo, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wiceszef dyplomacji podkreślił znaczenie umowy na zakup myśliwców w piątej generacji, którą dziś o 15 rząd podpisze ze Stanami Zjednoczonymi. Wartość kontraktu to ponad 4,5 miliarda dolarów. Jak mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister Jabłoński, Polska mogłaby zapłacić mniej, gdyby wcześniej za rządów poprzedników wzięła udział w procesie badawczym. Prawda jest taka, że rzeczywiście można było te samoloty kupić nieco taniej. Gdybyśmy kilka lat temu, w czasach, gdy ministrem obrony był, jeśli dobrze pamiętam, pan Bogdan Klich, przystąpili do programu produkcji, byli partnerem programu produkcji, projektowania tych samolotów, tak jak na przykład zrobili to Duńczycy. My otrzymaliśmy taką propozycję wtedy Stanów Zjednoczonych, ale nie byliśmy tym z jakiegoś powodu zainteresowani. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że to był wielki błąd. Paweł Jabłoński podkreślił, że myśliwce F-35 są obecnie najbardziej zaawansowanymi samolotami świata. O północy Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale na początku przeciętni obywatele, a także żyjący w kraju imigranci nie odczują zmian. Rozpoczyna się okres przejściowy. Co to oznacza? O tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Rewolucji nie będzie, przynajmniej na początku. Samoloty, promy i pociągi będą działać jak zawsze. Na granicy Brytyjczycy dalej będą się mogli ustawiać w kolejce zarezerwowanej dla unijnych obywateli. Granice pozostaną otwarte, nadal będzie można tu przyjeżdżać na dotychczasowych zasadach. Kraj będzie wpłacał pieniądze do unijnego budżetu, chociaż premier Królestwa nie będzie już przybywał na unijne szczyty. Podczas tych pierwszych miesięcy i dla mieszkańców wysp, i dla obywateli unijnych Brexit będzie właściwie bezobjawowy. Formalne wyjście z Unii stanie się wyczuwalne dla przeciętnego Brytyjczyka w grudniu. Także dla imigranta, czy to już na wyspach żyjącego, czy też chcącego przybyć do kraju. Zmienią się zasady. Jak? Tego jeszcze nie wiemy, bo w okolicach marca powinny się rozpocząć negocjacje z Unią. Negocjacje bardziej skomplikowane niż te prowadzone w ciągu ostatnich 3 lat. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

I'm trying to find you. Lost my way. Walk in the darkness in search of day. Rację kolega Marcel, że to świetnie gra. To jest Gregory Porter, twórca tytułowany Revival. Jedna z nowości z zestawu do głosowania na listę LP Trójka. Witamy Państwa. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, 12 po 10. Baszka tuż po 10 przypominała o opowiadaniu Pawła Hille pod tytułem Cyganka. Ja dodam, że Baszka zaprosi do posłuchania ostatniego fragmentu nowego opowiadania Pawła. Dziś właśnie mniej więcej o 11.45. Wcześniej i piosenki 95-lecia 95.polskieradio.pl. Przyspieszamy, bo to ostatni dzień. Proszę nie przegapić. Ostatni dzień głosowania na w tym plebiscycie, a jutro o 10.00 wszystko się wyjaśni. Także na antenie Trójki. Fajny film. Premiery filmowe Ryszard Jaźwiński przedstawi około 10.45. Płyta tygodnia Julia Marcel za chwilę, bo na razie jeszcze Artur. Robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew. Wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość. Kiedy patrzę w bok, ciągle lubię was. Choć byliście fajniejsi, staję się kundlem. Nie trwać sekundę, oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas. Kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów.

Julia Marcel, prawdopodobieństwo z nowej płyty Skaleko. To nasza płyta tygodnia i dzisiaj te płyty dla pani Beaty z Białegostoku i dla pana Jacka z Głogowa. Dziękujemy za udział i polecamy się oczywiście. Prezenter porannej audycji Zapraszamy do Trójki, nie wiem, chyba wczoraj zapytał, czy to piosenka już dziś będzie na pierwszym miejscu, czy dopiero za tydzień. Wszystko się okaże po 19:00. Piotr Baron, zapraszam. Oglądałem dziś rano, to znaczy przed godziną 10 wyniki głosowania, ale niczego nie będę zdradzał. Jak sobie poradzi Pearl Jam, Dance of the Clairvoyants na naszej liście?

szare. Góra, dół, spód, wierzch. Stuntonowy walec kruszy reszt i serc. Wszystko wiesz. A który mówił, że czarna jest tego utworu. Dzieckiem byłeś, Misiek, jak to było na liście. W 82 roku stutonowy walec Stanisław Węglosz i grupa Zo. Ostatni Remanent, taki tytuł nosi ta płyta, jest na niej aż 20 utworów, a na drugim dysku DVD, czyli obrazki do stutonowego walca, także do romantycznej gry. Piosenka o romanie, romantyczna gra. Grupa Zo, to dziś w taśmociągu. Pan kolega Zbyszek napisał, że w teraz roku jest nawet recenzja. Nie czytałem jeszcze. Alanis Morissette z nowego zestawu. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine, even though I am not. I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier. Oh, feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give, breathe like they do. Nothing can give me a break from. Alanis Morissette, wiem, że Piotr na to głosową będzie miał przyjemność dzisiaj to zapowiadać. Alanis Morissette na liście. No właśnie teraz patrzę na te recenzje i grupa Zoo, ostatni remanent, 4 gwiazdki. Prince, 1999, 4 gwiazdki. Za 22 minuty 11. A pokład dziś lśni na kamiennym niebie. Gwiazd roztrzaska na szkło. Zaraz wstanie mglisty świt. miła Tule, Miriam imię Twe. Zaśnij, zaśnij, oczka zmruż, miła pachnie jaśmin, kwitnie guk. Byłaś sitem, światem i światłem mym po czasu kres, oblubienicą nocy, jutrzenką mego dnia. Zaraz stanie jasny świt, miła, niosę w sercu Twoje imię. Piękna piosenka, Marek Dyjak, utwór zatytułowany Miriam z zestawu do głosowania na listę polecam lp3.polskieradio.pl. To jeszcze Szymon, a potem Rico. Ryszard Jaźwiński. Ostatni styczniowy piątek również obfituje w filmowe nowości. Dziś aż 8 premier, a wśród nich 3 zrealizowane z myślą o młodszych widzach. Szybcy i Śnieżni to przygodowa animacja na tę porę roku jak znalazł. Choć o prawdziwie śnieżną zimę zapewne łatwiej w kraju produkcji, czyli w Kanadzie. W przygotowaniach do corocznego wyścigu saneczkowego aktywny udział bierze szalony naukowiec. Jego ambicją jest stworzenie gwarantującego zwycięstwo pojazdu. Z jakim efektem, to już zobaczymy w kinie. Super Pies i Turbo Kot to również komediowa animacja z Wielkiej Brytanii. Jak już sugeruje tytuł, bohaterów ma dość szczególnych. Super Pies powraca na Ziemię po 50 latach spędzonych w kosmosie i postanawia odnaleźć swojego właściciela. Przeszkód nie zabraknie, bo i życie na naszej planecie wygląda już zupełnie inaczej. Do gatunku kina familijnego należy także francuska komedia Chłopiec i Wilk. To już fabuła aktorska, którą można byłoby uznać za przewrotną reinterpretację baśni o czerwonym kapturku. A w roli babci niezapomniana z filmów Pedro Almodovara Carmen Maura. Kolejna premiera, Małgosia i Jaś, też może kojarzyć się z baśnią, ale odwrócenie szyku imion w tytule sugeruje, że również będzie jakoś inaczej. I słusznie, bo to amerykański horror, w którym znane motywy służą budowaniu coraz bardziej przerażającej i mrocznej historii. To może dla uspokojenia emocji warto wybrać się do kina na francuską komedię romantyczną Poznajmy się jeszcze raz. I rzeczywiście jej bohaterowie mają na to szansę, czyli na fantastyczną podróż w czasie raz jeszcze do lat 70. Wśród dzisiejszych premier jest i propozycja z Rosji. Kwas Aleksandra Gorchilina to dramat z życia młodych muzyków. Ich imprezowe życie we współczesnej Moskwie przerywa tragiczny wypadek przyjaciela. Ta sytuacja zmusza więc bezproblemowych dwudziestolatków do poważniejszych wreszcie refleksji na temat ich codzienności. Ostatnie dwie nowości to filmy ze Stanów Zjednoczonych. Sporo emocji bez wątpienia przyniesie Głębia strachu. To thriller, którego wartka akcja rozgrywa się przede wszystkim w głębinach, bo aż 11 kilometrów pod powierzchnią oceanu. To tam właśnie utknęła po trzęsieniu ziemi grupa naukowców ze stacji badawczej. Misja ratunkowa łatwa nie będzie, tym bardziej, że jej uczestnicy szybko zorientują się, że nie są pod wodą sami. No i wreszcie po ćwierć wieku od poprzedniej ekranizacji powracają na duży ekran Małe Kobietki. Tym razem w reżyserskiej interpretacji autorki Lady Bird, Grety Gerwig. Raz jeszcze mamy więc szansę śledzić melodramatyczne losy bohaterek z połowy XIX wieku. Skończyło się 6 nominacjami do Oscara, w tym dla najlepszego filmu oraz, tu ciekawostka, 4 już nominacją aktorską dla zaledwie 25-letniej Saoirse Ronan. Małe Kobietki to ostatnia z dzisiejszych premier w naszych kinach. Premiery filmowe przedstawił Ryszard Jaźwiński. What are the pleasure you bring for?